اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔